Trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. MSZ stanowczo potępia zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Rozmowy na Alasce będą testem dla Władimira Putina, podkreśla szef brytyjskiej dyplomacji. 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych zaprezentowało się w Warszawie i na Helu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Maccabi Haifa z Rakowem Częstochowa na Węgrzech. Kibice izraelskiego klubu wywiesili obraźliwy dla Polaków transparent z napisem "Mordercy od 1939 roku". MSZ przekazał ambasadorowi Izraela wyrazy najwyższego oburzenia i podziękował za jednoznaczne potępienie skandalicznego zachowania. Relacje polsko-izraelskie nie mogą być i nie będą niszczone przez ekstremistów, podkreślił w oświadczeniu resort spraw zagranicznych. Wcześniej szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych, że dyplomacja to nie kibolska ustawka i zaznaczył, że transparent nie został wystawiony przez państwo Izrael, ale jak napisał tamtejsze, zakute łby. Zapowiedział, że jeśli Węgry pomogą zidentyfikować osoby odpowiedzialne, otrzymają one zakaz wjazdu do Polski. Już tylko kilka godzin dzieli nas od rozpoczęcia rozmów Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce. Tematami będą zakończenie wojny w Ukrainie i relacje Waszyngton-Moskwa. Negocjacje mają się rozpocząć około 21 naszego czasu. To test dla Putina, tak o szczycie na Alasce mówi brytyjski minister obrony John Healey. Podkreśla, że dotychczas deklaracje rosyjskiego prezydenta mijały się z rzeczywistością. Tak naprawdę test teraz to test dla Putina. To na nim spoczywa presja. W ostatnich 6 miesiącach 4 razy deklarował, że chce pokoju, a jednocześnie zwiększał liczbę ataków na Ukrainę. Nie tylko na żołnierzy, ale też na miasta. Zabijał cywili. Szczyt amerykańsko-rosyjski to od kilku dni główny temat rozmów lokalnych mieszkańców. O atmosferze w Anchorage, największym mieście Alaski, opowiedział Trójce były policjant polskiego pochodzenia Sławomir Markiewicz. O niczym innym się nie mówi, wszędzie w kafejkach, gdzieś jak się wyskoczy na kawę, czy jak spotykam przyjaciół gdzieś grając w piłkę, czy w sklepie. Każdy zaczyna rozmowę od tego, że to jest nie do uwierzenia, że takie spotkanie ma miejsce. Też jest wielka nadzieja, że ta straszna, okropna wojna, ta agresja, że się w końcu się to skończy i ludzie będą mogli wrócić do jakiegoś normalnego życia. Donald Trump jest przekonany, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie pokojowe. Prezydent USA daje 25% szans, że szczyt zakończy się fiaskiem. Tysiące ludzi podziwiało polskie wojsko w Warszawie i na Helu. Wisłostradą przeszła największa defilada w historii naszej armii i w tym samym czasie na Bałtyku była pierwsza parada morska marynarki wojennej. Zaangażowanych w obchody Święta Wojska Polskiego było około 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Defiladę rozpoczął salut armatni, a tuż po nim obserwowaliśmy przemarsz żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Następnie wzdłuż Wisły przeleciały śmigłowce, samoloty transportowe i myśliwce wielozadaniowe. Na koniec Wisłostradą przejechały współczesne pojazdy polskiego wojska. Wśród nich czołgi, wozy opancerzone, wozy bojowe i moździerze samobieżne. Defilada zrobiła wrażenie na tych, którzy oglądali ją na żywo. Podobał się przede wszystkim ogrom różnorodnego sprzętu. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało, bardzo. Czołgi, widać, że to jest jednak moc polskiego wojska. Samoloty były fajne, najlepsze jak dla mnie. Przyjechaliśmy specjalnie z Lublina i nie żałuję. Zobaczyć można fajne mega sprzęty, które się pierwszy raz w życiu widziałam. Jestem dumny. Chwała bohaterom. Tuż przed defiladą oficjalna część uroczystości i wystąpienia przedstawicieli polskich władz, którzy mówili o rozbudowie potencjału polskiej armii, o rosnącym finansowaniu na jej modernizację i podkreślali jej rolę w dbaniu o ojczyznę. Agata Król, Polskie Radio. Kolejna tragedia na drodze w Łódzkiem. Do śmiertelnego wypadku doszło na trasie ekspresowej S8 w powiecie rawskim. Nie żyje motocyklista. Do tragicznego zdarzenia doszło po godzinie 16 na wysokości miejscowości Konopnica w powiecie rawskim. Na drodze w kierunku Warszawy zderzyły się ze sobą samochód osobowy i motocyklista. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, ale życia motocyklisty nie udało się uratować. Seweryn Potentas, Radio Łódź. To nie jedyne utrudnienie. Na trasie S8 w powiecie rawskim za węzłem Babsk spalił się samochód. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Świetne wieści napłynęły z Cincinnati. Iga Świątek pokonała Annę Kalińską 6-3 i 6-4. Mecz odbył się w bardzo wysokiej temperaturze 35 stopni Celsjusza. Pojedynek trwał 1,5 godziny. Świątek czeka na rywalkę ćwierćfinałową, a wyłoni ją konfrontacja Sabalenki z Rybakiną, która właśnie się rozpoczyna. Ruszyła piąta kolejka Ekstraklasy piłkarskiej. Zagłębie Lubin podejmuje Lechię Gdańsk. W 10 i 15 minucie dla gospodarzy strzelali Kłódka i Radwański. Kontaktowego gola w 35 minucie zdobył Wojtko. No i taki stan 2-1 utrzymuje się do przerwy. Czekamy na rozpoczęcie drugiego starcia ekstraklasowego. O 20.30 Krakowia zmierzy się z Widzewem. Szkoleniowiec Pasów, Słoweniec Luka Elsner. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zagrać świetny mecz i mieć nadzieję na zwycięstwo. Ostatni weekend był trudny. Cieszymy się, że mamy szansę wrócić na właściwe tory przed naszymi kibicami. Oba zespoły mają po 7 punktów jak na razie. Na katowickim rynku rozpoczął się memoriał Kamili Skolimowskiej. Na zaimprowizowanych skoczniach i rzutni odbyły się konkursy w skoku wzwyż i otyczce oraz w pchnięciu kulą. Jarosława Machucich skoczyła wzwyż równo 2 metry, a francuska Marie-Julie Bonin pokonała otyczce poprzeczkę zawieszoną na wysokości 4 metrów 70 centymetrów i obie wygrały. W kuli triumfowała aktualna mistrzyni Europy, Holenderka Jessica Schlied. 19 metrów 66 centymetrów. Zofia Gaborska z wynikiem 4 metry 30 centymetrów skoczyła otyczce. Była 11 w skoku otyczce. Jutro rywalizacja w diamentowej lidze wróci na Stadion Śląski. Jutro sporo słońca, na zmianę z chmurami, miejscami przelotny deszcz, a na południowym wschodzie i w rejonie ziemi kłodzkiej możliwe burze. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 33 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad samym morzem, około 20 stopni. Autopromocja. Dla Czesława matka była najważniejsza. W mojej twórczości starałem się dziecku we mnie udzielić głosu. Nie zawsze mi się to udawało. Przypominamy dokumentalno-poetyckie słuchowisko nagrane w 110. rocznicę urodzin Czesława Miłosza w jego dworze w Krasnogródzie. Czesław Miłosz. Piesek przydrożny. Powrót. W roli ciotki Gabrieli wystąpiła Wiktoria Gorodeckaja. A pamiętasz te dęby? Naszym przewodnikiem był Krzysztof Czyżewski. To był świat Wielkiego Księstwa Litewskiego. W sobotę po 19:00. Zapraszamy Romuald Wicza-Pokojski, reżyser. Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, skąd ty wziąłeś taki super sprzęt AGD za złotówkę? Jak to skąd, Barbara? Z multirabatów w Media Expert. Piąty produkt jest za złotówkę. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od placu zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotelbellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz słuchawki douszne Xiaomi Buds 5 tylko 269 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 349 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No dobrze, to chyba raczej jestem przygotowany, bo notes jest, pisaki są... kartki, komputer. Jeszcze tylko Marka poproszę, żeby mi te piękne różowe światła w studiu włączył i będzie wszystko naprawdę ok. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Uff, jak pięknie. Pięknie, bo znowu piątek. A piątek, wiadomo, piątek to lista. Dzisiaj 15 dzień sierpnia. ze studia przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Dzień dobry, albo właściwie dobry wieczór już. Mówią Katarzyna Fürst-Wojtkowska, realizatorka, Marek Pawlukiewicz, wydawca i Michał Grabek-Grabkowski, mówiący te słowa. Dobry wieczór, dobry wieczór. Ewidentnie czuć, przynajmniej w mieście stołecznym, że mamy długi weekend, no bo nawet bulwary wiślane świecą pustkami. Wiem, bo godzinę temu pedałowałem właśnie tam. Ale ciekawe, czy ktoś dzisiaj jest przy radiu. Jest tu ktoś? Halo? Puk, puk. No, dzisiaj musiałbym być naprawdę niedobrym gospodarzem, aby nie usprawiedliwiać nieobecności, nawet tym najwierniejszym słuchaczom, ale no właśnie, jeżeli jesteście dzisiaj z nami przy radiu, no to proszę łaskawie o sygnały. Adres mailowy to lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. Możemy spotkać się w social mediach, social media Trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Jest telefon, bez zmian jego numer, 2 2 7 3. No i przypominam też o istnieniu fanpage'u Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze na Facebooku, fajna strona, dużo informacji na temat tego, co dzieje się na antenie Trójki w piątki między 19 a 22. No, ale jakby nie było, czy to zwykły piątek, czy piątek pracujący, czy piątek 13, czy piątek wolny, tak jak dziś, u nas bez zmian. 20 utworów w poczekalni i z nimi zabawimy się do godziny 20 dokładnie, potem taniec z pierwszą 30. I ten taniec będzie trwał niecałe 2 godziny, a dziś będzie taniec ciekawy i no nic może już w tym momencie nie powiem, ale na początku, aby tej naszej radiowej, liściastej tradycji dotrzymać kroku, przypomnijmy sobie fragment zwycięskiej piosenki złotej medalistki 65. notowania listy przybojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Widziałem na pewno, że już nawet takie artykuły w internecie pojawiły się na polskich stronach, fanowskich stronach The Cure, o tym, jak to utwór Alone wojuje na planszy listy przybojów. Tydzień temu ponownie utwór nie miał sobie równych. Czy dziś jakiś inny da mu pstryczka w nos? Odpowiedź do 22 w 66 notowaniu naszej listy. A właśnie, a co działo się w zamierzchłej historii tej audycji? W zamierzchłej historii listy przebojów programu trzeciego Polskiego Radia w notowaniu 1066. Och, pamiętam te czasy w Trójce. Ten utwór, naprawdę, jakby to było wczoraj. I grew up most nights, attracted by the lights. Listen to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound. Make me wanna fool around with

przeszłością mężczyźnie po przejściach, kąt wynajdują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia. On zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami, co wracają nad ranem nie same, woli ciszę z radzieckim szampanem. Zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Czy ja mógłbym serce złamać? Kiedyś to ależ to trójkowy tekst, ależ to trójkowa piosenka, która zadebiutowała na liście w notowaniu 1056. To było 26 kwietnia 2002 roku. Spędziła 23 tygodnie na liście. Dwa razy była na miejscu pierwszym. Zespół Raz, Dwa, Trzy i Czy te oczy mogą kłamać Agnieszki Osieckiej. 23 minuty po godzinie 19. Możemy już głosować na kolejne notowanie i serdecznie Was do tego zachęcam. A w propozycjach nowości, m.in. Skubas, między innymi Shame, między innymi Olivia Dean i między innymi nowy utwór zespołu The Charlatans. A głosowanie na naszą listę jest bajecznie proste i bardzo ważne, bo to wasze głosy powodują, że kolejność piosenek jest taka, a nie inna. Lista przebojów, zakładka na naszej stronie i tam wybieramy wśród nowości The Charlatans i nowe nagranie We Are Love. No dobrze, czy to dobry moment? Ja myślę, że najlepszy. Pierwsza trójka. No i tradycyjnie zaczynamy od poczekalni do godziny 20:00. Szybciutko, 20 utworów, które zawsze mówię, że mają pecha. No bo mają pecha. Mamy dzisiaj 5 nowości. Pierwsza z nich na 50. Deftones, My Mind is a Mountain. Ale wrócili. Jeszcze wyprzedany koncert w Polsce. Deftones debiutuje w poczekalni My Mind is Mountain na miejscu 50. 28 minut po godzinie 19. Witamy serdecznie tych wszystkich, którzy z trójką spędzają dzisiejszy wieczór. Biffy Clyro, Hunting Season 49 to kolejna nowość. Tradycyjna informacja dla urlopowiczów, aby chwalić się zdjęciami najlepiej, tam gdzie jesteście, pan Andy nad bałtyckiej plaży, a pani Agnieszka w pięknych okolicznościach przyrody szczyżyckiej w Beskidzie Wyspowym. Proszę, proszę. A my w studiu na ulicy Myśliwieckiej, a dokładniej w poczekalni. Biffy Clyro 49, a na 48 spadek 12 pięter. Stereophonics. Make it on your own. Taki jest tytuł tego nagrania. Tydzień temu na 36, dzisiaj na 48. Oj, oj, oj, oj, oj. Fani Stereophonics, proszę wziąć się w garść, jeżeli chcecie tego utworu słuchać częściej. A teraz wakacyjny temat. Jakby nie było, bo zatytułowany Summertime Blue. Norah Jones, John Legend, 4 na dół na 47. Summertime, it's true. I'm still thinking of you. Left you in a daydream. Now you're washing over me. Summertime, summertime, summertime blue. there an undertow when I pulled you close? And now I'm wondering, your castle's crumbling too. Summertime, summertime, summertime blue, you took all my lovers. Summertime, summertime, summertime, it's true, I'm still thinking. Zawsze się rozmarzę, kiedy słucham tego nagrania, bo to rzeczywiście taki Summertime Blue. Nora Jones, John Legend na miejscu 47. Patrzę dalej, a co tu robi Williams? A to nowość Spice. Beauty in your boutique, nothing such on nothing cheap. I went to sleep and paid the priest to keep watch over me. I paid the priest to breathe life in. Robbie Williams, Spice, jako jedna z pięciu nowości w dzisiejszej poczekalni na miejscu 46. Urlopowicze, jak się macie? No nie będę chwalił dzisiaj słuchaczy za głosowanie na listę, bo głosów jest mniej, no ale są wakacje, kto teraz myśli, żeby głosować, prawda? Ale mam nadzieję, że radio gdzieś włączone i że do 22 spędzimy wspólnie czas. 45, Yanti, Merk, Verilla, Tranzystory, 3 na dół. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Z jednej strony namawiam urlopowiczów do tych zdjęć, z drugiej strony jak sobie tak patrzę, na przykład na piękne zdjęcie z Nordkap, no pozdrawiamy bardzo serdecznie słuchaczy Trójki, którzy dzisiaj wieczór spędzają na urlopie i spędzają z Trójką, z listą przebojów. Przypominam, że od 20:66 notowanie, a teraz póki co jesteśmy w poczekalni, w której to zaśpiewa na 44. Amy MacDonald. Can you hear me? Pyta Amy McDonald. Dwa tydzień temu pytała na 46, dziś pyta na 44. Zakładka lista przebojów na naszej stronie. Nawet z telefonu można głosować, także śmiało, śmiało, śmiało. A teraz pozdrawiam słuchacza, który strasznie się denerwuje i serce mu szybciej bije, kiedy zagaduje piosenkę z Bono, The Showman, bo on dzisiaj na 43. Baby's crying cause it's born to sing. Singers cry about everything. Still in the playground, falling off a swing. But you know that I know. It is what it is, it's not what it seems. This screwed up stuff is the stuff of dreams. I got just enough low self-esteem to get me where I wanna go. Oh, another verse. The showman gives you front row to his heart. The showman prays his heartache will chart. Making a spectacle of falling apart is just the start of the show. Oh, oh, you don't care, but you know I'm there. You think you look so good. No i przepraszam, szanowny słuchaczu, ale znowu muszę to zrobić, a tylko dlatego, żeby powiedzieć, że Bono 4 do góry na 43 i ja w dalszym ciągu nie wierzę. Czasem się zastanawiam, dlaczego tacy artyści z takimi utworami tak sobie w tej poczekalni mieszkają dosyć długo. Przecież Bono to mógłby być troszeczkę wyżej. No ale to jest lista przebojów i wasze głosy są nieprzewidywalne, drodzy słuchacze. 21 minut do godziny 20. Kolejna nowość. Warszawskie kombo taneczne. Dwych przenajsłodszych pieszczot nigdy, przenigdy nie zapomnę. Ani twych ust gorących, ni słów miłością tchnących. Pamiętam twoje oczy dzikie z rozkoszy nieprzytomne, rozwarte i ogromne, tak jakby to było dziś. Minęło wiele już lat, lecz został wspomnień tych ślad. A choć przez długie te chwile kobiet już tyle do mnie szło, dziś nie znam żadnej z nich. Nie wracam myślą do kochanek mych, bo choć miałby ich 100, lecz to wszystko nie to. Pamiętam twoje oczy. Warszawskie kombo taneczne jako jedna z pięciu nowości w dzisiejszej poczekalni do 66. okrągłego. No jakby nie było, 6-6 notowania listy przebojów pierwsza trójka, bo my bawimy się w listę przebojów w każdy piątek między 19 a 22. No i od kilku tygodni bawimy się razem z formacją Simple Minds, Your Name in Lights na miejscu 41 dziś. Przypominam o fanpage'u pierwsza trójka myślnik słuchacze. No, admin się dzisiaj przyznał, że urlopował, bo tak ostatnio coś było cicho, ale dzisiaj już zagorzała dyskusja, już są posty do komentowania, można zaznaczać swoją obecność i sprawdzać, co tam się dzieje. A co dzieje się w naszej poczekalni? Simple Minds, 4 do góry na 41. Your Name in Lights. A przed nami, no znowu powiem, że to zapowiedź fantastycznej, myślę, płyty, która już niedługo. Nazywają się Suede. No właśnie, Dancing with the Europeans na 40. Pani Dorota pozdrawia z Suwałk. Zaczęło się o 19:00, to już włączam, pisze, tak, zaczęło się kilka minut po 19:00, potrwa do 22:00, a mowa o liście przebojów pierwsza trójka, bo my się w trójce bawimy cały czas w listę przebojów. Teraz z grupą Suede na 40:00, a teraz z Błażejem Królem i jego bestią na 39:00. Zamknąłem bestię w betonowej klatce, minę ma nie. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie. Bestia w ciele człowieka, zasłaniamy rolety, permanentny cień. Tydzień temu u Piotra Lameca w liście osobistej i na 33 w naszej poczekalni, dziś miejsce 39. Błażej Król, Moja bestia. Głosujemy. Jeśli oczywiście, szanowni słuchacze, można was o to prosić. 38 bez zmian. Franz Ferdinand, John Marr, Build It Up. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical. I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some. Fix it up, you gotta fix some. You gotta open up, you gotta share. Build it up, you gotta finish there. How can we talk? Dzisiaj cyklista, zapomniałem powiedzieć, kto też jak redaktor prowadzący na rowerze. Proszę pisać, proszę wysyłać zdjęcia, bo wiem, że słuchacze lubią ten sport. Franz Ferdinand, Johnny Marr, Build It Up na 38 w dzisiejszym nie notowaniu, ale w dzisiejszej poczekalni do 66 notowania. I tak będzie do godziny 20. Ostatnie, następne minuty razem z Mrozem. Pół na pół, 3 do góry, 37. Jak ze szklaną kulą, w wiesz, kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu. I wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zresztą się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym też nim nakarmił. Nowy album Mroza w roku 2026. Na razie mamy pół na pół i mało tego, pół na pół na naszej liście na miejscu 37. 36 to kolega Mroza, Vito. Ty nie mówiłaś mi nigdy. Ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi. Może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki. Mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak Amerykaną? Wszystko ważne raz na zawsze. Amerykaną. Wyszło sacje jak najbardziej. Vito Bambino, Americano. 5 na dół na 36. W naszym dzisiejszym zostawieniu to dopiero kartka numer 1. Kartka numer 2 leży koło mnie i tam są zapisane informacje, ale do nich zdążymy przejść, bo na razie 3-5, tam Zuta i Jacob Rango. Powiedz tylko, że razem ze mną zniknęło ci wszystko, że w twoim życiu szalejesz śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak cię zachwyca. Powiedz jeszcze, twoje serce to tu. Nie wiesz, jak mogę się tak wygłupić. Z zatętnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie, to nie. Zuta, Jacob Rango, nie to nie. 12, uwaga, 12 pięter do góry, czyli niezły wynik. Tak patrzę na zestawienie i żaden utwór w poczekalni tak wysoko nie wskoczył jak Zuta i Jacob Rango. Nawet kolejny, który też wykona Zuta, ale z zespołem Brassers. Oh. Ja wiem, że przez radio nie można nic pokazać, no ale jesteśmy na stronie Trójki, trójka.polskieradio.pl. U góry mamy kilka nazw, trzecia od lewej to lista przebojów Trójki. Tam klikamy, różne zakładki się znajdują, w tym zakładka głosowanie. Klikamy w zakładkę głosowanie, mija 10 sekund, kiedy komputer spyta nas o jakąś rzecz, która sprawi, że on pomyśli, tak, to ty, no i wybieramy. Mamy 100 nagrań, wybieramy, głosujemy i oddajemy właśnie swoje propozycje do naszego koszyka. Koszyk jest liczony i w każdą niedzielę, w każdy piątek, podsumowane są te głosy. No i mamy listę przebojów, także zachęcamy do tej zabawy. Zuta Brassers, Co za stan, 34 dzisiaj i 7 minut do godziny 20. Idealna pora, żebyśmy spotkali się z Trentem Reznorem i jego ekipą. Makes me feel infection. It's almost like a tongue on the back of my neck. I never had a choice, connection. I never had a chance to catch my breath. It's eating up the space between us. It's eating up all remaining doubt. It's filling up the hole inside you. It's trying to find a way to let itself out. No, posłuchalibyśmy dłużej tego nagrania, no ale proszę głosować. As alive as you need to be me. Nine Inch Nails. Jedno piętro niżej na 33. A 10 do góry wskoczyła Madonna. Gone, gone, gone. Madonna z tych utworów, które kiedyś powstały, przeleżały w szufladzie i teraz tadam, mamy. I mamy 10 pięter do góry na 32 dziś. Przed nami miejsce 31, z którym będziemy do serwisu informacyjnego. Jest to najwyżej notowana nowość. Imię i nazwisko jakoś chyba znajome w tym programie. Ona nazywa się Kasia Lins, Zasypiasz Sama, 31. Naprawdę nie chcę cię podglądać. Lecz jakaś siła ode mnie żąda, bym obserwował cię do rana. Kto ciebie uwodzi, kto cię dotyka, kto cię zniewala. Choć jestem zwykłym podglądaczem, te zdrady z góry ci wybaczam. Bo po północy znowu sama, naga zasypiasz sama, zasypiasz naga i sama. Zasypiasz sama, płacząc w swoim wielkim łóżku.